أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Muhterem seyirciler, Rabbimiz Furkan suresinin son ayetlerinde Allah'ın kullarının özelliklerini bize saymaya devam ediyor. Bu özellikleri sayıyor ki siz böyle olunuz. Rahman'a kul olursanız böyle olursunuz. Yeryüzünde yürürken kimseye zarar vermeden, zararlı insanları da zararsız hale getirerekten, bu dünyada iken ahiret endişesini de taşıyaraktan, Ya Rabbi bizi cehenneme koyma, cehennemlik işleri de bize yaptırma diyerekten yürüyen insanlar olduğumuzu bize Rabbim bildiriyor. Yani bize güzellikleri arz ediyor, böyle yapanlar müminlerdir diyor, bizi de ona teşvik ediyor. Haksız yere adam öldürmeyen, zina etmeyen, Allah'a ortak koşmayan insanlar olduğumuzu ifade ediyor ki, bunları yapmayın diyor. Peki ama kuluz, insanız, yaptık. Ha öyleyse ümidi kesmeyin. Ve men tâbe ve amile salihan fe innehu yetûbü ilallâhi metâbâ. Kim Allah'a yürekten pişman olarak, yaptıklarına pişman olur. Ve de iyi işler, salih işler yapmaya devam ederse, o Allah katında tevbesi kabul edilenlerden olur diyor Allah Celle Celaluhu. Yine müminleri yani Rahman'ın kullarını tarife devam ediyor. وَالَّذ۪ينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورِ وَاِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا Onlar yalan şahitliği yapmazlar. Yani yalancı şahit olmazlar. Mahkemelere varıp da bilmediği konularda bilmiş gibi şahitlikte bulunmazlar. Bu mana vardır. Yalancı şahitliğini yasaklama vardır. Müminler böyle bir şeyi yapmazlar manasına da. Bir de yalan konuşulan yerlerde de durmazlar. Orada o olayı görüp durup seyreder halde olmazlar. Bir adamlar oturmuş yalan söylüyorlar. Birileri hakkında iftiralar yapıyorlar. Orada da hazır bulunmaz. Oradan çeker gider. Boş konuşan insanlar vardır. Boş konuşanların yanına varıp da boş insanın boş kalfası da olmaz. Rabbim onu şöyle diyor. Ve izâ merru billâvi merru kirâma. Boş konuşanların, boş iş yapanların yanına uğradığında, yolu oraya uğrarsa, onların yanından iyilikle, vakarla geçer gider, diyor. Yani boş söz veya boş işlerle vaktini kurşunlayanlardan olmaz. Müminin tarif edilen özellikleri ve güzellikleri. وَالَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا سُمَّنْ وَعُمْيَانَا Allah'ın ayetleri kendilerine hatırlatıldığı vakit sağır ve kör gibi davranmazlar. Bir böyle anlaşılır. Bir de o ayetleri hemen yerine getirirler ama bunu körü körüne değil. Sağır bir şekilde değil. O ayeti kerimenin manasını anlayaraktan, gayesini, hedefini bilerekten yaparlar. Bu anlamda vardır. Körü körüne bağlanma değil, bağlandığı ayetlerin manasını bilerek, nereye varacağının hesabını yaparak o ayetlere bağlanırlar. Yani Kur'an'ın bir başka ifadesiyle Kur'an'ın bir ismi de Besair'dir. bizim basiretimizi açıyor. Gönül gözümüz ayetlerin künhüne vakıf olup ona iman ediyor ve onun bize neler getireceğini de biliyor, ona göre hareket ediyor. Körü körüne bağlanma veya körü körüne itaat olmadığını Rabbim ifade ediyor. Müminler körü körüne değil, gözlerini açarak, kulaklarını açarak, Rabbin ayetlerini anlayarak yerine getirirler diyor Allah Celle Celaluhu. وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّق۪ينَ اِمَامًا 74. ayet-i kerimede Rabbimiz bize bir dua üretiyor. Yani dilekçe nasıl yazılacak, kendi katında kabul edilecek dilekçeyi de Rabbimiz kendisi yazıvermiş. Müminler, o Rahman'ın kulları Rabb'e dua ederken, Ya Rabbi, eşimizi ve çocuklarımızı gözümüzün nuru kıl. Bizim için göz aydınlatacak işler onlara lütfet. Eşimiz de, çocuklarımız da. Eşlerimiz ve çocuklarımız. Bütün bunlar, yani yeryüzünde ne kadar eş varsa, ne kadar çocuk varsa, müminler dualarını yaparken eşimiz de, çocuklarımız da gözümüzü aydınlatacak işler yapsın. İmanları doğru olsun, o iman doğrultusunda hareket etsinler ve bizi müttekilere önder yap, diyor. Yani her baba çocuğunu önder olacakmış gibi yetiştirecektir. Bu 74. ayet-i kerimenin bize işaret ettiği mana bu. Her baba oğlunu ve kızını önder olacak şekilde eğitecektir. Ve bir gün önderler ordusu meydana gelince bunların içerisinden bir tanesi seçilir. O önderler, aslanlar ordusuna bir aslan yöneticilik yapıverir. Ama herkes önder olacak kıvama getirilmesi için eğitim ona göre verilmelidir. Rabbim buna işaret ediyor. وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّق۪ينَ اِمَامًا Ya Rabbi bizi müttekilere önder kıl. Beni, eşimi, çocuklarımı, bütün neslimiz önder olsunlar, önderlik yapsınlar. Her konuda önderlik yapsınlar. Hepsi önder olur mu? Olmaz. Ama biz önder olacak şekilde hepsini eğitime açık tutmalıyız. Onlar güçleri, kabiliyetleri, Allah Celle Celaluhu'nun vermiş olduğu zihin, zeka, bütün bunlar kullanıldıktan sonra tabii ki önderler sıyrılıp çıkacaktır ama önderler ordusunun içerisinden çıkarmak başka, yoklar arasından bulmak yine o bir başkadır. İbrahim Aleyhisselam'a Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimede diyor ki, İnni ca'iluke linnâsi imâmâ diyor. Ben seni insanlara önder kıldım diyor Rabbim İbrahim Aleyhisselam için. Önder, Kur'an'ın ifadesiyle bak burada İbrahim Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, İsa Aleyhisselatü Vesselam, bütün bunlar önder insanlar. Önder kıldım diyor İbrahim Aleyhisselam, dua ediyor hemen arkasından. Rabbine yalvarıyor. Kale ve min zürriyeti. Ya Rabbi bu önderlik zürriyetimde de devam etsin. Yani neslimde de çocuklarımda da devam etsin diyor. Rabbim de diyor ki kale. La yenali ahdil zalimin. Benim bu önderlik makamıma zalimler ulaşamaz diyor. Yani ne mesaj verilmiş oluyor İbrahim Aleyhisselam'a? Çocukların ve torunların ve torunların torunları dikkat etsinler. Zalim olmasınlar. Zalimliğin karşıtı adil. Adil olsunlar. Adil olanlara veririm. Ama hocam yeryüzünde adil olmadığı halde, zalim olduğu halde önderlik yapan insanlar var. Amerikan Cumhurbaşkanı, İsrail Cumhurbaşkanı, İngiltere Cumhurbaşkanı. Adam öldürüyorlar. Muhterem seyirciler, tarih boyunca adil bir topluluk üzerine hiçbir zaman zalim bir yönetici olmamış. Tarihte olmamış bu. Onun için Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِاَنْفُسِهِمْ Topluluklar kendilerini değiştirmedikçe Allah onları değiştirmez diyor. Sevgili Peygamberimiz de كَمَا تَكُونُوا يُوَلَّا عَلَيْكُمْ Nasılsanız öyle idare olunursunuz diyor. Yine Peygamber Efendimiz اُمَّالُكُمْ اَعْمَالُكُمْ diyor. Sizin amelleriniz sizin yöneticilerinizdir. Hani Alaaddin'in bir sihirli lambası vardır. Lambaya böyle elini sürtünce, film tabii de, lambanın içerisinden bir cin çıkar. Buhar çıkar çıkar, buhar cin hale gelir. Ben bu hadisi her okuyuşumda, yani sizin amelleriniz sizin yöneticilerinizdir diyor Peygamber Efendimiz. Ben de bizim millet olarak insanların iç dünyalarındaki taşıdıkları düşünceler dışarıda buharlaşıyor, buharlaşıyor, yukarıda yönetici olarak şekilleniveriyor. Seçimler bunu belirliyor işte. Evet. Yüzde kaç şöyle bir şey istiyor, yüzde kaçı böyle bir şey. İç dünyasında sakladığı şeyin dışa yansımış halidir. Öyle olunca bizim içimizin dışa adil bir şekilde yansıması için önce imanımızı sağlam tutacağız. Zinadan uzak tutacağız. Haksız yere adam öldürmekten, yalan söylemekten, boş vakit geçirmekten sakınacağız. Ne önemli değil mi ayet-i kerime? Biraz önce geçen, boş iş yapmazlar, boş sözle vakit geçirmezler. Onların yanında durmazlar, varmışlarsa bile iyilikle vakarla yanlarından geçerler giderler diyor Allah Celle Celaluhu. فَاِذَا فَرَوْتَ فَنْصَبْ Hayırlı bir işi yaptın, bitirdin mi? Durma, başka bir işe başla diyor Allah Celle Celaluhu. Onun için boş vakit geçirmek yok. Bütün bunları yapanlara اُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ ف۪يهَا تَح۪يَّةً وَسَلَامًا İşte bunlar, yani Rahman'ın kulları bu özelliklere sahip olunca yeryüzünde vakarla yürüyecekler, tevazu içerisinde yürüyecekler, cehennem azabına layık olacak işler yapmayacaklar, Allah'a ortak koşmayacaklar, adam öldürmeyecekler, zinaya yakın durmayacaklar, yalancı şahitlik yapmayacaklar, yalan söyleyenlerin yanında durmayacaklar, boş işlerle meşgul olmayacaklar ve çocuklarının, eşlerinin ve ailelerinin göz aydınlatacak işler yapması için Rabbe dua edecekler ve hepsini önder olacak şekilde yetiştirecekler. Bütün bunları yapanlar cennette köşklerle mükafatlandırılırlar. Dünyada bunu yapabilmek için sabrediyorlardı. Bu sabrın neticesinde köşklerle mükafatlandırılacaklar ve cennette Allah Celle Celaluhu tarafından selamla karşılanacaklar. Hani selamun kavlen min rabbir rahim. Yasin suresinde bu ayetin tefsirini yapmıştık. Rahman ve Rahim olan Allah Celle Celaluhu'dan de selam alacaklardır müminler. Halid ne kadar ama? Halidine fiha. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Hasunet müstekarran ve mukama. Konaklama yeri olarak ve oturulacak makam olarak en güzel yer orası. Kul, söyle onlara. Ma ya'be'u bikum rabbi levla du'a'ukum fekad kezzebtum fesevfe yekunu lizama. Eğer duanız olmamış olsaydı, Allah size, Allah sizin neyinize değer versin? Yani dualarımızın önemine dikkat çekiyor Allah Celle Celaluhu. Hani namazımızın içinde dua ediyoruz biz. İhdine sıradal müsteqim. Ya Rabbi bize dosdoğru yolu göster. Kimin yolu? Herkes bir yola çağırıyor çünkü. Sıradal lezine en'amte aleyhim. Hani o kendilerine o yolu vermiştin sen bir nimet olarak ya, o yolu istiyoruz. Peki o yol kimin? Bir başka ayet onu açıklıyor. Ülaike allazine en'amallahu aleyhim minen nebiyyine ve sıddiqine ve şühedai ve salihin. Kendilerine nimet olarak bu yol verilen kişiler, peygamberler, sıddıklar, nebiler, ülaike allazine en'amallahu aleyhim minen nebiyyine ve sıddiqine ve şühedai ve salihin. Peygamberler, sıddıklar, salihler ve şehitler olduğunu bildiriyor. Biz onların yolunu istiyoruz ya Rabbi diyoruz. Devamlı dua halindesiniz, bunu söyleyeyim. Ya hocam fazla dua etmiyorum, fazla dua bilmiyorum. Ya duanın en güzelini biliyorsunuz. Fatiha suresi. Ondan daha güzel bir dua yok. Duaların en güzeli Fatiha suresidir. Bütün duaları içinde saklayan bir duadır o. Hani Fatiha suresinin tefsirinde anlatmıştım. Hikaye tabi burası. Yani ayettir, hadistir demiyorum, bakınız. Hikaye. Ama bazı hikayeler, uydurulmuş hikayeler, gerçeklerin anlatımını kolaylaştırmak için uydurulur. Hani Mevlana'nın hikayeleri vardır. Aslan hikayesi, tilki hikayesi, bilmem ne. Beydaba'nın hikayeleri vardır. Avrupa'dan La Fontaine'in hikayeleri vardır. Bütün bunlar bir gerçeği anlatmada kolaylık sağlamak ve bir de o gerçeğin zihinlerde kalıcılığını sağlamak için. Başka sebepleri de var o hikayelerin, anlatım sebepleri de. Hızır bir adama demiş ki, ama adam kör, fakir ve bekarmış. Demiş ki, bak sen benden bir istekte bulun, onu yerine getireyim. Körlüğümü kaldır dersen kaldırayım, fakirliğimi kaldır dersen kaldırayım, bekarlığımı kaldır dersen kaldırayım. Bir istekte bulun demiş. Adam düşünmüş, isteğini bildirmiş. Oğlumu bir küp altını sayarken görmek istiyorum demiş. Yani hem bekarlığı gidecek, hem körlüğü gidecek, hem de fakirliği gidecek. Biz de Rabbimizden bir şey istiyoruz Fatiha suresinde. Ama bütün isteklerin içinde olduğu bir istek. O da doğruluktur. Doğru yol. Ama kimin yolu? Herkes kendi yolunun doğru olduğunu söylüyor. Peygamberlerin gittiği yol. Yani Allah Celle Celaluhu'nun çizdiği, peygamberlerin de takip ettiği yolu istiyoruz biz. Başka yol var mı? Var. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Allah'ın gazabına uğramış Yahudilerle sapık Hristiyanların yolunu istemiyoruz ya Rabbi diyoruz. Her gün. Yani buradaki ayetin içine biz girmiyoruz. Müminler, Müslümanlar girmiyor. Rabbim, eğer duanız olmamış olsaydı neye yarardınız? Rabbim sizin neyinize değer versin? Fakat kezzeptüm. Siz yalanladınız. Yani Kur'an'ın ayetlerini yalanladınız. Peygamberleri yalanladınız. fesevfe yekunu lizama. Buyurun, azap size yapışıp kalacak ve siz ondan hiçbir zaman ayrılamayacaksınız. Cehennem azabı size yapışıp kalacak, siz ondan hiçbir zaman ayrılamayacaksınız, yakanızı kurtaramayacaksınız diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, Allah Celle Celaluhu'ya namazın içinde duaya devam ediyoruz. Fatiha suresinde ve bir de namazımızın sonunda. Rabbena atina fid dünya haseneten. Ya Rabbi dünyamızı güzel eyle. Dünyada güzellikler ver. Ve fil ahireti haseneten. Ahirette de güzellikler ver. Yani cenneti ver, cemalini ver, selamını ver diyoruz. Ve kına azaben nar. Ateşin azabından bizi koru diyoruz. Hani bazıları camiye gelmez, orucu tutmaz, ibadet yapmaz, Müslümanlıktan da vazgeçmez, gavura şirin görünme seansları düzenler, namaza kılmaz, Rabbime karşı görevini yerine getirmez de, gavura yaranma seansları da düzenler. Sonra da bir zamanlar bir hanımefendinin söylediği, Rabiatül Adeviyye'nin söylediği rivayet edilen bir sözü çokça tekrarlarlar. Cennetini istiyorsam koyma beni cennetine. Cehenneminden korkuyorsam at beni cehennemine. Ben seni istiyorum. Zaten onu isteyerek cennet elde edilir. Bize Rabbim, yani cenneti yaratan, cehennemi yaratan, mümini yaratan Rabbim diyor ki, şöyle dua edin bana. Rabbena atina fid dünya haseneten. Bu duamız Kur'an'dandır. Peygamberimizden değil. Bir başka insanın duası da değil. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azabennar. Bizi ateşin azabından koru. Dünyada güzellikleri ver, ahirette de güzellikleri ver ya Rabbi diye dua etmemizi bizden isteyen o Allah Celle Celaluh'tür. Ona iman etmeden zaten cennet olmaz. Ona iman etmeden zaten cehennemden korunulmaz. Biz ona ibadet ediyoruz, ona iman ediyoruz, ondan istiyoruz. Onun rızası kazanılmadan da o cennet cehennemin elde edilmesi mümkün değildir. Onun için yine ayeti okuyoruz biz. Radıyallahu anhum ve radu an diyoruz. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuştur ayeti kerimesini de tekrarlıyoruz. Yani Rabbin rızası olmadan cennete girilmeyeceğini biliyoruz. Ama o Rabbin rızası Rabbin gösterdiği dualarla elde edilir. Rabbin gösterdiği dualarda da diyor ki cenneti isteyiniz, cehennemden sakınınız diyor. Ve duanın çeşitlerini burada bize Rabbim öğretti. Rabbena sırif anna azabe cehennem. Yukarıda geçti. Rahman'ın kulları, ya Rabbi bizi cehennemden uzaklaştır. Cehennemi bizden sav başka yere. Yani bizi cehenneme, cehennemi bize gösterme ya Rabbi diye dua ederler diyor Allah Celle Celaluhu. Ve müminlerin dualarını öğretiyor işte, dilekçenin nasıl verileceğini. Ya Rabbi çocuklarımızı, eşimizi ve çocuklarımızı göz aydınlığı yapacak, gözümüzü aydınlatacak şekilde onları iyi bir hayat yaşat. Ve onları müttaki insanlara önder yap. Ya Rabbi diye nasıl dua edileceğini de o Allah Celle Celaluhu bize haber veriyor. Allah Celle Celaluhu'nun bir tek ayetinin bir tek kelimesini dahi yalanlamaktan sakınacağız. Fakat kezzebtüm, siz yalanladınız. Bunun neticesinde hemen fesevfe yekunu lizama, Allah'ın azabı da hemen yakanızı bırakmayacaktır ve size sarılacaktır, yapışıp kalacaktır diyor Allah Celle Celaluhu. Hocam yalanlama şöyle mi yani? Mesela biri diyor ki bu ayeti ben inanmıyorum. Bunu açıktan böyle söyleyen azdır. Yoktur demiyorum, tamamını inkar eden çok. Ülkemizde az olsa bile dünyada çok. Ama hem Müslümanlığını devam ettirdiğini zannediyor adam, hem de ona benim yeniden bakmam lazım. Nasıl bakacaksa onu da bilmiyorum tabii. O konuda ayet her ne kadar öyle diyorsa da günümüz şartlarına uygun değil gibi laflar ederek geçiştirme tarafına gidiyorlar. Hatta bir tanesi bana dedi ki Kur'an'ın baştan sonra Allah kelam olduğuna inanırım diyor bana. Ancak diyor 1400 sene önce indi. Bu bir hukuk profesörü. 1400 sene önce deveye binen, deve sütü içen, deve derisinden çarık yapan, deve yününden elbise dokuyan, çadırda yaşayan insanların hayatına uygundu. Fakat şimdi biz uçağa biniyoruz, internetle bilgi akışını yapıyoruz ve dünyanın her tarafına birkaç saat içerisinde varabiliyoruz. Bizim hukukumuzu düzenleyecek durumda değildir, diyor. Muhterem seyirciler, bir kısım insanlarımızı inkarcı yaparken basit mantık oyunlarını kullanmışlardır. Basit bir mantık oyunudur bu. Ben ona sordum, Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna inanıyor mu? İnanıyorum dedi. Tabiatın da Allah tarafından yaratıldığına inanıyor musun? İnanıyorum, kesin inanıyorum. Peki, Kur'an ne zaman indi? 1400 sene önce. Tabiat ne zaman yaratıldı? Milyonlarca yıl önce. Milyonlarca yıl önce yaratılan tabiatta milyonlarca tabiat kanunu işliyor mu? İşliyor. Peki günümüzdeki bir fizikçi, kimyacı veya biyoloji bilgini, deniz bilgini veya yıldız bilgini, efendim bu su mesela, İki hidrojen, bir oksijen olarak yaratılmış ama Hazreti Adem'in ciğerlerine uygun olarak öyleymiş imiş. Bizim çağımıza uygun değil. Biz bu çağda ayrı bir su, Adem'den ayrı bir su içmemiz lazım. Veya bu hava, Hazreti Adem'in havası, biz binlerce yıl sonra bizim havamız değişik olması lazım. Mesela kelebek böyle olmamalı, arı böyle bal yapmamalı, çağımıza uygun bal, çağımıza uygun kelebeğin renklerinin, desenlerinin düzenlenmesi gerekir diyen var mı? Yok. Tabiatta kusur yok muymuş? Yokmuş diyor. Peki dedim, milyonlarca yıl önce milyonlarca kanununu koyan Allah Celle Celaluhu hem Adem'in şartlarına uygun, hem bizim şartlarımıza uygun yaratıyor da 1400 sene önce indirdiği kitabı bize mi uygun gelmiyor? Ne uygun gelmiyor? Bugün okuduk. Haksız yere adam öldürmeyin hükmü mü uygun değil? Öldürmek mi istiyorsunuz? Zina etmeyin diyor. Bu mu uygun değil? Bunu mu istiyorsunuz? Hoca, bunun yazılması lazım. Dedim, ben yazarsam sizin çevre okumaz. İstersen sen yaz dedim. Derslerde anlatıyormuş da yazdığını tahmin etmiyorum. Yazdığını duymadım veya görmedim. Basit mantık oyunlarıyla Allah'ın ayetlerini yalanlamaya yönlendiriyorlar bazıları. Bu oyuna gelmemeye aklımızı kullanalım, fikrimizi kullanalım. İnkarcıların, inkarlarının yakınından bile geçmeyelim. İnkarın gölgesini bile gönlümüze yansıtmayalım. Gölgenin bile ağırlığı vardır. Kolunuzda saatiniz olduğunda yaz gününde Kolunuzun gölgesi bile orada iz yapıyor. Küfrün gölgesi dahi iz yapar. Onlardan uzak duralım. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.